Tam z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No i 1/3 lipca właściwie już za nami, bo 9 dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, środa. W środę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie kraju, opady deszczu w centrum i na południu okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Na wschodzie możliwe burze, dzisiaj faktycznie parasole się przydadzą, ale też stosowanie się do tych wszystkich ogłoszeń, które zarówno w postaci alertów RCB do nas przychodzą na telefony komórkowe, ale także lokalne. W mediach pojawiają się różne ostrzeżenia, więc to też jest element całego systemu. Warto przestrzegać tych wszystkich zasad, które są przekazywane. Suma opadów deszczu do 35 mm na północnym wschodzie i do 50 mm na południu i w centrum. Najmniej opadów na zachodzie i północnym zachodzie do 10 mm. To też odbija się na słupkach rtęci. Najchłodniej, bo 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 17-18 na obszarze od Pomorza przez Kujawy i Mazowsze po Małopolskę i Śląsk do 22-23 stopni na krańcach wschodnich i na zachodzie. Tutaj dziś najcieplej. Do tego jeszcze wiatr, który w górach może osiągać prędkość do 70 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale. Przewiduje się wzrost ciśnienia. My rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, no i piosenka, która jest adekwatna, jeżeli wyjrzymy za okno. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcesz.

Teraz słów kilka i taka rekomendacja związana z tym, co dzieje się w Krakowie, czyli letnie tanie kinobranie pod patronatem Trójki, czyli wakacyjny festiwal filmowy, który już po raz 19 odbędzie się, a właściwie odbywa w kinie pod Baranami. Klasyka światowego kina, największe przeboje ostatnich miesięcy, pokazy plenerowe, pasma specjalne i wydarzenia towarzyszące to 170 filmów ułożonych w 8 tematycznych tygodni, więc myślę, że jest z czego wybierać. To patronat Trójki. Hasło tegoroczne to moc emocji i myślę, że sporo tych emocji również w świecie filmu można znaleźć i kinematografia potrafi wygenerować. Sam festiwal potrwa do 28 sierpnia, więc jest dużo jeszcze czasu, żeby odwiedzić Kraków i żeby wziąć udział w tym zamieszaniu. U nas już teraz Mysłowic za zamkniętymi oczami, a jeżeli ktoś szuka szczegółów, to na trójkowej stronie je znajdzie. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, Mysłowic za zamkniętymi oczami. To jest właśnie to nagranie, które nam towarzyszyło. 17 minut po piątej. No to jeszcze może Lenny Kravitz w ramach takiej porannej gimnastyki albo szukania ścieżki dźwiękowej do takowej. The Chamber to jest ten utwór, który już nam się rozkręca, a za chwilę też Kwiat Jabłoni. Can we make this right? You look trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabrak. Kwiat jabłoni było minęło. Jeżeli chodzi o przegląd tych najciekawszych treści z różnych portali internetowych, to o kartach kredytowych, ale nie tylko, bo też przede wszystkim o czekach. Można znaleźć bardzo ciekawy artykuł, pełen ciekawostek na XYZ. Polacy za granicą nie wiedzą, jak wypisać czek. Dlaczego? Dlatego, że właściwie ta epoka nas ominęła. W USA wypisuje się czeki w sklepach spożywczych. W Wielkiej Brytanii wciąż są akceptowane przy płatach na przykład czynszu, a w Hongkongu Polacy bywają zdezorientowani, że zamiast na przykład płatności zbliżeniowej ktoś oczekuje od nich wypisania czeku właśnie. W Polsce czek był egzotyką, ciekawostką z amerykańskich filmów, ponieważ transformacja ustrojowa i narodziny nowego systemu bankowego sprawiły, że zamiast kopiować zachodnie wzorce, Polska stworzyła własną drogę szybką, zwinną i zbliżeniową przede wszystkim, a te pierwsze karty kredytowe pojawiły się w 1991 roku i była to wówczas oferta dla firm. Od 93 roku były dostępne też dla klientów indywidualnych. Ciężko w to uwierzyć, prawda? Sporo wody w rzekach upłynęło, sporo też czasu minęło od tych lat 90., ale jedno pozostaje niezmienne. Nieważne jaki środek, czy to czek, czy to karta, ważne, żeby były środki właśnie na tych kontach i tego życzymy. Genesis, Home by the Sea, już teraz 26 minut po piątej.

as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Oh, yes, I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Love is All Around, czyli piosenka, która została napisana oryginalnie przez zespół The Trox w 1967 roku, a potem nagrana przez Wet, Wet, Wet na potrzeby filmu Cztery Wesela i Pogrzeb, i to był rok 1994. Stąd to skojarzenie z filmami romantycznymi, które mam i mieć będę zawsze. Jedna z tych najlepiej sprzedających się piosenek miłosnych wszechczasów, bo tylko w Wielkiej Brytanii prawie 2 miliony kopii, egzemplarzy tego właśnie singla z piosenką Love is All Around zostało sprzedanych tylko i wyłącznie na terenie Wysp Brytyjskich. Oczywiście zakochani jesteśmy w tym utworze i dobrze go sobie przypomnieć, a że słowo wet się pojawiło, no to więcej o prognozie pogody i o samej pogodzie o godzinie 6 i po 6. Cały czas monitorujemy sytuację związaną z tym, co dzieje się w Polsce i tymi opadami. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce obecnie, to jest to Terespol, 18 stopni, a najchłodniej w Resku 8,5. Przegięta przez barierkę, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę...